Ràdio Sant Boi. Galegos no baix. Rumbo y a Bahía Ruando, rumbo y a 2000 querer. Pois con esta peza de Xavier Díaz danos pé pois para pasar a falaremos con David. E vamos darlle as boas tardes, saludalo, que xa o temos ao outro lado do fío telefónico, e vamos a falar con el. David Simón, moi boa tarde, David. Que tal, boa tarde. Moi boa tarde, benvido, moitísimas grazas. A nosa chamada é para primeiro felicitarte porque para o día 25 tendes previsto unha actividade moi interesante. Xa falamos o comezo do programa con don Felipe Lubián, que parece ser que tamén participará con vosotros. Xa nos adiantou algo con respecto a unha actividade que tendes prevista para o día 25, que primeiro se fará unha presentación dun documental a Menina que vía homes encadeados, non? De Alicia López Méndez, de Javier López Rodríguez, pero que vosotros, como amigos da República, sodes, digamos, os catalizadores dese traballo, non? Pues sí, efectivamente, no próximo sábado, o día 25 de maio, temos unha actividade programada en dous localidades, sí. A Agudiña, nos dixo el, Agudiña e a outra en Portugal, na zona... Exactamente. Digamos, son chamada Raya Seca, de Portugal, entre Ourense, la zona de Ourense, en Portugal, digamos, no concello de Viñais. Sí, en Xernande, me parece que nos dixo ese nome. Xernande, sí. Bueno, realmente, digamos, a través de Amigos da República, e fundamentalmente, en este caso, pues, temos unha certa continuidade respecto a outras... actividades, sí. Uh-huh. Actividades e outras iniciativas de homenaxe, recordo, digamos, a todas as zonas... das lindes de Portugal que tiveron pues protagonismo e tiveron lazos de solidaridade, de acollida, de apoio e de refugio, pues de moitos fuxidos, digamos dos momentos do golpe de estado, do verano de 36 e durante todo o que foi o período da guerra civil. Hai que recordar sempre, pues neste caso estamos falando para xente de Cataluña, aquí non houve frente de guerra, o sea, Galicia desde o primeiro momento caeu baixo o dominio dos golpistas, do que foi, digamos, todo o réximen fascista en aquel momento, digamos, de, digamos, por moita xente pues tentou escapar, e moita xente en ese sentido, igual que no caso da lá de Cataluña, pues en su momento pues foi a posibilidade foi a escape ao país veciño, no caso do bolso de Cataluña, pues foi a Francia, pues aquí Portugal, bueno, con moitos matices, porque temos que recordar que estaban tamén na dictadura de Salazar, sí, sí. O certo é que foi un territorio de acollida, e de solidariedade, pues para moitas persoas, como decía, refuxidos nos anos de guerra e despois tamén tantos anos da posguerra. E tamén, digamos, foi territorio de acollida, neste caso, un pouco que é o motivo das jornadas tamén, de acollida das partidas ou da guerrilla antifranquista. Da guerrilla antifranquista que surdiu xa desde os primeiros momentos, tampouco, ainda que Galicia foi un territorio que non foi de guerra, o certo é que hubo actividade digamos antifranquista xa casi dentro do primeiro momento. En ese aspecto é moi interesante pues, todo todo o que ocurriu ao longo da fronteira. Claro. Digamos, se teñan feito outros homenaxes na zona de na zona da fronteira da zona de Verín, Ourense, tamén se, na zona de Entrimo, digamos, tamén na zona da fronteira de Pontevedra, neste caso xa, digamos, no que sería a fronteira do río Miño. O certo é que nesta zona de Raya Seca de Viñais, a zona de Agudiña, digamos, no que sería no oriente de Ourense, na zona do leste de Ourense. Que era pouco coñecida, sin embargo, pouco a pouco, e grazas ao traballo de investigadores locais e de investigadores de moito prestixio, digamos, como pode ser en este caso, que outro das persoas que está impulsando de primeiro momento esta homenaxe, que é Dioniso Pereira, un bello coñecido, digamos, na investigación respecto aos movimentos de recuperación de memoria histórica, pero bueno, él sí, desde luego, y él ten moi traballado, moi coñecida zona por todo que vinculado que sería o ferrocarril. Ajá, a construcción do ferrocarril e os movimentos sindicalistas, digamos, é un experto en tema de sindicalismo obrero, fundamentalmente do mundo da CNT, do mundo dos anarquistas. Ajá. Digamos, este territorio no que estamos a falar é un territorio limítrofe tamén entre Portugal e Ourense, Galiza, pero é un territorio tamén local, digamos, a construción do ferrocarril foi importantísima. Claro. E alongouse durante moitísimos anos, porque comenzou a construirse antes da guerra, son os primeiros finales dos anos 30, primeiros anos da República. Claro. Alongouse despois durante, digamos, todo o período da posguerra, hasta o ano 55, creo que penso recordar. Xa nos anos da República, digamos, foi importantísimo todo. Naquele momento, en plena Constitución, había moitísimos obreros e moitísimos sindicalismo de esquerda. Claro. E, de feito, foi unha das últimas zonas, digamos, en caer baixo os primeiros días, digamos, da rebelión ou do golpe de Estado, en parte, pois, por todas as miles e miles de obreiros que había en toda a zoa. Claro. Traballando no ferrocarril, que pasa por Agudiña, sabes, que pasa a pouquísimo. Sí. Pegadiño, se algún coñece zona, pasa pegadiño a todo que é a fronteira con Portugal. Claro. Pasa despois por Lubián, sabes? Sí. Pasa por Lubián e vai hasta Sanabria. Tenemos todo eso con un punto importantísimo que Dioniso Pereira pues teña moi estudiado. E agora desta vez, bueno, él foi unindo, digamos, todo o que tivo que ver con o sindicalismo, todo o movimento obreiro, todo o que houve de oposición e rebelión aqueles anos, toda a xente que conseguiu refugiarse en Portugal, e, bueno, pues hai dous anos, porque realmente isto, bueno, saben, desde hai dous anos, a raíz de que empezan a estudiar un pouco máis todo o que tiña que ver coa guerrilla, sobre todo coa guerrilla antifranquista, que estaba na zona. Bueno, pues él xa nos plantexou a Amigos da República dentro dos actos que todos os anos facemos xeralmente en torno ao mes de abril, digamos en torno ao que sería o día do 14 de abril, pues sempre facemos algunhas conferencias ou actos. Él, pues casi hai dous anos, pues él estivo en Ourense cidade, falando do tema da guerrilla, e dixo, bueno, pues a ver, quedaría facer unha homenaxe a toda esta zona dos povos de Fernández e todos os povos. Fernández, digamos, é como exemplo, pero non foi o pobo máis importante, pero realmente houve en todas as aldeas da fronteira, de toda esa zona, de que se chama Uniao de Freguesías, de Quirás, Piñeiro Novo, Piñeiro Novo, todos os Fernández, toda esa unión de estructura municipal, realmente hubo moitas casas de acollida, moitas persoas que expuxeron a súa vida, moitos deles foron tamén, moitos dos portugueses foron tamén encarcelados polo régimen de Salazar, enviados ás cárceles, ao Porto e outros sitios, a veces, pois por axudar as fuxidos españoles, a guerrilla antifranquista, que estuvo bastante presente hasta o ano 46, 47, 48, sí. Que é o momento en que, digamos, é capturado, é liquidado, digamos, unha operación de asalto que fan as forzas gubernamentais portuguesas, sí. E tamén, hasta onde sabemos, españolas, que asaltan San Mande, y bueno, pues acaban con uno de los últimos guerrilleros así, o Aguirre, importante, su Aguirre, exactamente, sí, sí, sí, sí. Que levaba pues como 10 años, realmente escapado, fue un, sí, sí, guerrillero que xa casi desde o outono do 36 xa estaba na guerrilla. Él era na zona da Veiga, o concello de Ourense, un pouco máis hacia o norte, digamos, sí, hacia a zona do Bierzo. Y bueno, pues un poco él, como este exemplo, digamos, él foi soterrado no ato da capela do Pobo de Sernández, que era o pobo que tiña máis acolleu, máis xente, máis escapados, uh-huh. Y un poco tomando como Sernández como exemplo, digamos, do pobo que máis acolleu a toda esa zona, pues vamos a facer este homenaxe o día 25, que será pola mañana en Sernández, e pola tarde pues pasamos na Agudiña. Na Agudiña, sí. Na Agudiña, e ali pues un pouco tamén vinculado, por eso o do documental, porque bueno, eso queríamos vincular tamén por outro lado a importancia que tivo o ferrocarril, que tivo, claro, digamos, incluso tamén como elemento de represión, porque vai ser un documental no cal pues vais a falar de aspectos relacionados coa construcción do ferrocarril, que na posguerra pues hubo batallones de trabajadores, de presos republicanos, que fueron obligados a construir ferrocarril, e ligado en este caso pues también pues a todo o que tuvo pues a guerrilla, pues, claro, ahí, pues casi en un espacio muy pequeño pues convivían los batallones de trabajadores, a guerrilla, sí, os fusidos, digamos, esto hasta el año 46, 47, 48, que es más o menos cuando desaparece, por lo menos a nivel de territorio, este territorio que estamos a falar, pues, digamos, pois, a guerrilla antifranquista. É un traballo extraordinario, e ao feito de que o poñades en valor e que facades esas actividades para poder recoñecer pois o traballo que ou por lo menos as persoas que axudaron naquele momento a non somente os fuxidos, sino tamén a aqueles guerrilleiros antifascistas, tamén paga a pena deixar constancia, e o feito de que vosotros como amigos da República o poñades en valor é importantísimo. Tamén nos gustaría manter algunha conversa tamén, ou ben con Dionisio ou con Lola Varela, que son os dous investigadores que dixeche, que mencionaxe, que teñen moito que ver precisamente co vos traballo. Bueno, a verdade é que esto non o coñecían, ou polo menos estaba casi esquecido do medio natural en sí. Non creo que todas as comunicacións e radios, medios de comunicación se fagan eco deso, non? Non sei se a COD de Galicia é capaz de publicar algo deso. Bueno, pues non o sei, esperemos a ver se publican. Realmente xa sorprendeunos, a verdade es que eu descubrín hai dous ou tres días, así rastresando, digamos, cousas que iban saindo e tal, pues no diario local Ourensán, a la región. La región, muy bien. Pues sí que, para nuestra sorpresa, recolleu, pues nosotros no mandamos nada, digamos, estamos mandando pues por las redes, por sí, Facebook, tal, sí. Pues recolleu, no sé, si a mejor pudiera ser, digamos, gente de Agudiña, porque en ese sentido tenemos que decir también, pues en la que, digamos o fornecedor y un poco o arranque, digamos, fue Dionisio Pereira, Lola Varela. Nos como amigos de la República, pues desde, claro, el primer momento nos pusimos a trabajar, digamos, a hacer un poco como de organización, muy bien. Puente, de contactar también con los concellos, un poco a nivel más oficial, por decirlo de alguna manera, y también en ese sentido pues hay que también poner en valor pues a labor de apoyo también, en el sentido que hemos encontrado con la asociación cultural, que creo que os encontré. Os Torgueiros, ¿no? Os Torgueiros, sí, sí, sí. En dos años o tres revitalizando la asociación. Sí, sí, faló. Pequeñas cosas, de pequeñas interesantísimas. Falounos da iniciativas de recuperación de memoria histórica, aparte de la parte cultural y musical, etcétera. También, bueno, pues otras personas, colaboradores así de la zona, etnógrafos. Pepe. como Pepe Rodríguez Cruz, Pepe, que digamos sí, también sí. está muy Pepe Rodríguez Cruz, pues que tiña tamén pues recollida moitas cousas, a veces pues de colaboradores, uh-huh. de enlaces a guerrilla, de pequenas claro. de pequenas zonas, y eso tamén apuntou, e aparte pues despois a digamos os contactos pues de xente do outro lado de que coñeceron ou tiveron a bueno, a persoas alosadas ou uh-huh. o escondidas ou sí. o colaboradores tamén do lado de Portugal. Portugal. E tamén en ese sentido, pues, alcaldes, bueno, es que nos, se chama como alcaldesa, pues, a presidenta da Unión de Freguesía, sí, sí, sí. que como alcaldesa, que desde o primeiro momento, cando alzala por setembro, que fuimos hasta la a entrevistarnos con ela, pues, por, bueno, por pedirle permisos, pues, a ver, pues, desde o primeiro momento, deron todo o seu apoio, todo o seu colaboración, etcétera. Muy... Lo mismo, o Concello de Agudiña, o Concello de Agudiña, pues, que pues... nos ceden un local, pues, para... Entonces, en ese sentido, pues penso que mellor pode haber sido para nosa sorpresa que la región, la región, pues recolleron, pues, bueno, sucintamente, pero xa deron noticia desto. Muy ben. Pois pues é importante que se faga eco nos medios de comunicación, e concretamente ese xornal de Ourense se faga eco dese traballo, porque do que non se fala non existe. E entón, é lógico que vosotros, por lo menos nosotros fichémonos eco dese de vosso traballo, bueno, a Raia Seca Solidaria, que ademais a nos enchenos de satisfacción, porque nos soupemos de ese vosso traballo por varios sitios, por varios lugares, pero os torgueiros, claro, lógicamente foron os que primeiro nos deron coñecemento, porque ademais eles tamén nos falaron da pasionaria galega que estaban traballando aí para poder algo de recuperación histórica galega, tamén moi importante, porque parece ser que unha zona que hai entre Agudiña e Viana do Bolo, que chaman a Revendeita, está chea de semente de osos de republicanos fusilados naquele momento. Bueno, un pouco vinculado, sí, desde logo, o tema da pasionaria, eles as asociacións torgueiros, pois nos últimos dous veráns, sí. pois un pouco dentro do que sería homenaxe a persoas que teñen sido represaliadas na comarca, na que, como se decía, vinculado a que foi unha das últimas zonas en caer baixo o dominio das forzas rebeldes fascistas naquele momento, toda esa zona foi das últimas, e sí. o que decía tamén, a presencia en ese momento do movimento sindical obreiro, fundamentalmente da CNT, pero tamén UCT, tamén como unha que a situación do Partido Comunista, estamos expertos, pero non son expertos 100% do tema, e hubo muchísima represión. Claro. No, en ese sentido, digamos, apasionaria, pues, una figura, pues, claro, también simbólica en el sentido, bueno, un poco por el propio alcume que tenía. Sí. Una persona vinculada al Partido Comunista en ese momento, una zona, persona importante. Y después, también, por efecto de que, bueno, pues fue una mujer represaliada, parece que incluso hubo, pues represiones, digamos, una usada, etcétera, digamos una curva que está en la carretera entre Agudiña entre Agudiña y Viana do Bolo. Sí, bueno, que había habido máis mortes, eso xa non sei se está tan, pero que hubo por toda a zona, pues sí, claro. hubo xente represaliada. Eles retomaron un pouco ese homenaxe aí aos torgueiros. Hai dous veranos bueno, como una figura a homenajear. O cierto es que a raíz de aquello, pues porque se buscó un poco dónde estaba enterrada, sí. bueno, un poco pues a ver de tradición oral, descubrirse, bueno, se debo a conocer dónde supuestamente estaba enterrada esta persona, y a raíz de ahí otras personas que acudieron a los homenajes, digamos, fundamentalmente xente vinculada a los planes, digamos, derivados de la Ley de Memoria Democrática en este caso hay aquí un convenio que existe pagado por el Ministerio de Presidencia, pagado por el Ministerio de Presidencia, de facer proxectos de excavación de fosas, localizaron a un fillo, e bueno, y, o certo é que a raíz daquelo, a través da Lei de Memoria Democrática, pues ha habido unas excavaciones no adro da capela onde estaba, sí, onde parece que estaba enterrada a pasionaria, hai un fillo e que teña interés en coñecer. Claro. Y recientemente pues parece que estuvieron allí excavando, han encontrado, digamos, bueno. Osos, sí. Bueno, pues de verdad que é un traballo extraordinario e nós estamos moi contentos, de verdade que che agradecemos moitísimo que nos des a coñecer ese traballo como amigos da República. Volvo a repetir, si tes os contactos desas persoas que sí, vos axudaron, bueno, pois pues, acaso os envío seguro que eles están encantados. Ah. Dionisio Pereira é o que ahora mismo está máis estudiada a zona, e tamén outros dos que intervirán, sí, aí no Agudiño ese día por la tarde, que se chama Alejandro Gutiérrez. Alejandro, sí, que sí. Estro, acaba de ler a tesis doctoral sobre tesis doctoral en Santiago, profesor de historia, en historia contemporánea, sí, sobre sí, o tema da guerrilla en Galicia, e sobre todo a guerrilla que funcionou entre digamos, en todo Oriente Orensán, que foi moi importante, digamos, todo o que estivo na zona zona de Ponferrada, o Bierzo, Peña Trevinca, que se sabía, pero ahora mismo está como... Hubo moitís, digamos, unha especie de caminos de la guerrilla entre lo que sería Ponferrada e la zona esta da raya de Agudiña, Alexandre, ¿no? De Beñáez, Hernández, hubo muchísimo, y fueron rutas de fuga y de escape, y bueno, y hay cosas que poco a poco van saliendo, ¿no? que era de película casi, ¿eh? Que también participaba, Alexandre también participara como ponente, ¿no? O Alexandre Rodríguez Gutiérrez, ¿no? Alejandro Rodríguez, sí, él es un ponente por la tarde, y él va a dar una visión como de conjunto de todo que está a descubrir y a conocer. Muy bien, pues así rematarán las jornadas, sí. Pois alegrámonos moitísimo e desexamos que teñades moitísimo éxito, de verdade que o teredes, porque non somos talismán para as persoas que entrevistamos, que cho garantizamos, David. Escoita, bueno, cando poidas, ti envíanos os contactos e intentaremos o contacto con eles, e xa para non ser un... que será moitísimo máis interesante que podo contar eu, porque ele non por interesante solamente, que ti tamén xa nos fixeches abondaches bastante nese aspecto, sino por o feito de ter outro contacto máis dunha persoa historiadora que ten un traballo moi interesante, non? Moi ben. De logo. Bueno, pois David, encantado da vosa chamada. Xa te enviaremos o audio desta pequena conversa que tivemos para que che quede aí como documentación, posto que nos facémonos eco de cousas importantes e interesantes como esa homenaxe do rieiro antifascista Alfredo Yáñez Aguirre e ese traballo que se chamará A Raya Seca Solidaria, non? Perfecto, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por la vosa chamada, encantado. Adiante, despedímoste con música. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Esta gaitiña que eu toco sente como una persona, unas veces canta y ríe, e outras veces se me chora, e outras veces se me chora, ay la lelo, ay la la la. Miña nai, miña nai fiña, como a miña nai ninguna, que me quentou a cariña coa caloriña da súa, coa caloriña da súa, ai la lelo, ai la la la. el lobo rompe a chorar. Llorar, bailale.